الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. دا سور رعد دے دیار لسم سفار دا آیت نمبر اتم. دا اللہ دا قدرت دلائل بیان دل اولا سورت کی بیان شو چی دا قرآن مبارک کتاب دے برکتی کتاب دے. دا خپل کا چی تم برکتی شی. دا لولا چستا یقین پا اللہ بندی جوڑ شی. فدی کی سوئی چی ہر سا پیدا کولو والا یو اللہ دے. برا اگور آسمان تا بغیر ستنو نے ودر ولے دے. بہر تراؤز تا اگور تا تا بخکاری. بیا نور اس پوگمئی تا اگورا آغا هم اللہ تابی دی. خپل ڈیوٹی پا خپل وقت باندی پورا کئی. دی ہر سکولو علی واللہ دے. تب دی منی سوچ کوا چی پا ملاقات در خپل باندی ستا یقین فیدا شی. بل دلیل بیا ذکر کو چیز مکی تا اوورا ما سنگا خورا کلی دا سنگا می غڑاولی دا. بیا پا دی که اخوا دی خوا اگو را تا تا با غرون پا نظر رازی. دا غرون اللہ رب العزت سنگ و درولی دی پا دی زمکا باندی. بیا اگو را تا تا با غرون پا نظر رازی. با غرون پا منز که با نهرون روانی. پا دقا با غرون که با میواجاتی جوڑی جوڑی سب ترخ سب خواگی. سبا دیرو سانگو والا سبا بغیر سانگو والا. بیا چی کلا ما خام نزدی شی اگو را شپراشی اغا ورز ختم کی. سحر شی شپا ختم شی ورز را شی. سوچ پا کی وکا پا دی که نفید قدرت دی. بیا باغونو تا دی سوچ کرده دی. انگورو تا اگو را نور پسلونو تا اگو را کجورو تا اگو را سرانگی دی سرگنگن دی یو قسم بو باندی و بکی گی خو سمی وی پکی خوگی دی سا پکی ترخی دی سا چی پخی گی اغا زیڑی شی سا چی پخی گی اغا توری شی سا سری شی دا دی تدبیر کولو علا یو اللہ دی باران یو شان راوری گی زمک یو شان دا تربیت یو شان کی گی او پا خوندنو کی خوند جدا جدا دی دا تدبیر کولو علا یو اللہ دی وسننی سبق کی بل دلیل ذکر کئی اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ پویگی اغچی باروی ہر زنانا ننانی سبق کی وی عالم بی کل شئن ہو اللہ پا ہر سید باندی فویا یو اللہ دے ستا دا حالنا خبردار دے ستا پزڑکی جیس دی داغین خبردار دے دا غلاسکی دا مور پرحیم کی چی دا ننس دی داغین اللہ میرا بال خبردار دے اللہ یعلم اللہ فویگی ما تحملو آچ پرتکی آچ بارئی کلو انسا حرئی وزنانا وما تغیز الارحام آچ کمئی رحمنا وما تزداد او آچ زیادئی کمیرا ولی او زیادیرا ولی علاما نسفی رحم اللہ وی وی مراد دینا عدد دا بچی دے کلچی بچے عدد دا بچی دے کل بچے یوی او کل ڈیری علماء کرام مختلف توجیحات ذکر کئی وما تغیز الارحام اغچی کمئی رحمنا وما تزداد اغچی زیادئی کلب یو بچی کلب دوی کلب دری کلب سلوری کلد دینم زیاد پی اور رحم کی پیدا کی اللہ رب العزت ددی فالن کی دن نف پردو کی امام مجاہد رحمہ اللہ اغلی کی وی چی زنانا چی کموینا دا حیز رازی چی کل حمل جوڑ شی دا غوینا بند شی دا دا حمل پا دوران کی دا دا دی بچی دا فار خوراک گرزی دا دی معشوم پا دی خیٹا کی دا نوم دی دا دی پا ذریعہ باندی دا خوراک دن نزی معارف القرآن والا ذکر کردی دی ادین چی مخ کی دا دی مثال دی او منگوٹی دی نیخ فروتی یو یو ساس که وینا را جمع کی گی کلا دا ڈک شی دا بیرتا الٹا شی خکتا زنانا بیماری راغلا پا دغ دوران کی دا دا دی معشوم خوراک گرزی نزک وی وما تغیز الارحام آغا چی کمئی رحمونام یا دا مانا دا دا چا معشوم پیدا شی دا غجو سوڑ دا وما تزداد آچ زیاد وجود والای وجود غٹیم کل وڑو کے کل جسم والا غٹو یا دا مطلب دیم وما تغیید الارحام وما تزداد سپا کم مدکی پیداشی او سپا دیر مدکی پیداشی آم معمول مقدار نہ میاشت دے کل دا دین مخ کی پیداشی شپگم میاشت لورم پنزم وم میاشت کل دا نهو نبر عمر کی پیدا شی دا مور پا خیٹا کی ٹیم دیر وشی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اغتی او سڑے راغے ویزت تلے ام پسا پر باندی دو کال میوشو کل چی واپس راغ لما نزما دا خزی حمل پا گیڑا دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرو کو دا سنگسار کئی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغے وی صبر ورتوکا چھ معشوم پیدا شی نو بیا بے سنگسار کی نو چھ کل آغا پیدا شو صبر وشو ورتا آغا معشوم چھ پیدا شو دا آغا غاخون پا خلکی شیو او آغا خندل او چې وی قتل عمر رضی الله تعالی عنہ ورته بالکل هو بهو د فلار پشانو نو وی فرمایل وی لولا معاذ لهلک عمر کما از نو عمر به هلاک شوی وی بی ګنا زنانه به سنگسار کړی وی امام زحاک رضی رحمه الله هغه دونیم کاله د مور په خېټه وو چې کله پیدا شو نو هغه خندا کوله نو ځکه ورته امام زحاک وایي وما تغیز الارحام هغه چې وچی رحمنا وما تزداد هغه چې تربیت ورکی رحمنا یعنی ځینې په رحم کې هغه وفات شي ختم شي دغې تربیت ونه شي او ځینو لا د رحم تربیت وکي هغه ماشوم برابر جوړ شي نهه میاشتې بعد پیدا شي وكل شيء عنده بمقدار او هر یو شيء دا غسخا فاندازا باندی دیم عالم الغیب والشهاده پوه دی فپٹو خبرو باندی والشهادتی او پخکارا باندی عالم الغیب هم دی عالم الشهاده هم دی پزړکی دې څه خبر راځي نو الله رب العزت دا غینا خبردار دی عالم الغیب ما غاب عن العباد ابن عباس معنا کوي چې دا بندگانو نه سپټي پاغه باندې الله رب العزت خبردار دی دا د غیب او صفت دا تبل چا لچا ور کو نا غا کافر کیږي الكبير المتعال علوی دے او اوچت دے الكبير لوی ذات دے المتعال اوچت ذات دے اغزات چی جامع دے د صفاتو د کمال المتعال مبرا دے د صفاتو د مخلوقاتو نام دیا دا مانا الکبیر اغزات چی عظیم الشان دے المتعال المستعلی علا کل شین بی قدرتی عالی دے دا هر چانا پا اعتبار دا قدرت سرم سواء منكم برابر دی تاسو نام من سر القولا دا برابر خبر دا پتا سو باندی آغا سوچی من سر القولا چی پتا کئی دا وینانا ومن جہر بی آغا چی خکار کئی آغی لرام اللہ رب العزت پا دی دوانو باندی خبردار دی برابر اور استاسو نام من سر القول آغا سوچی پتائی وینا لرا ومن جہر بیهی آغا سوچی خکارا کئی دو ڈلی ناستی وی امام بخاری رحم اللہ ذکر کئی سقیفیانو و قریشوالا چاویل چی پورو خبرکینو اللہ ناوری پزور خبرکینو اللہ یاوری دوم را بیوقوفان دی دا اللہ قیاس پا خفلزان باندی که اللہ وینا ندغسی ندام سواء منكم برابر دا پتا سبان لی برابر دستا سنا من سر القول آغا چی پتای دا وینانا ومن جہر بیهی آغا چی خکارا کئی پا غیبان لیم ومن هو مستخفیم باللیل آغا سوک چی پت گرزی دشبیم وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ او گرزی پا وقت غرمی کی پرانا کی دیروانی پا وقت غرمی کی مستخفیم باللیلی آسو چیوی پٹے مستطیرن باللیلی بیزلالی دشپی پا سوری کی پتیارو کی روان دی اللہی نیتک تورا تیارا دا کپڑی استی دی لغل روان دی اچھا تپتن لگی اللہ تی خبردار دی نزکا عالم الغیب یو اللہ دے و ساربم باللہار او ظاہر گرزی فرانا کی گرزی روان دے دے پورز کیم عالم الغیب یو اللہ دے فیر بابا رحمہ اللہ دا کوئی جی عالم الغیب یو اللہ دے دا سپت چا بل چا لور کون آغا ایمان کا ملن دے آغا مشرک دے اخون بابا خپل کتاب کې لري دی فارسی کې کتاب دی وای اے بچیا عالم الغیب غره یو الله دی یو لزل ذکر کړی دی عالم الغیب یو الله دی دا درجه غره بل چاله ورنکه سمره فیران چی دی هغه وای عالم الغیب یو الله دی نور ایسوک سنشی کوله سن خبردار ندیم له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه دا وس بل دلیل ذکر کوي چې الحافظ لكل شيء هو الله محافظ پار شي زبان دی او الله دې له معقبات دد فار دي د یو بل رسترات لون کی یا دا مانا له معقبات دا یو بل نرستا راتلون کی دی یا دا فاردی فی در فی ملائکیم یعنی دا اللہ پا اختیار کی وار پا وار راتلون کی دی ملائکیم من بین یدی دا دی انسان نمخ کی ومن خلفه او دا نرستا یحفظونه من امر اللہ دیو حفاظت کئی دا دی انسان پس سبب دا امر دا اللہ باندی دا اللہ امر ورت دے چی تب دا دی انسان حفاظت کئی دو ملائکی رست دی او دو مخ کی دی علماء کرام ذکر کئی دو نوالا تر 160 ملائک پوری دا دا انسان دا حفاظت دا پارا ورسر دی کچری دا غنوی اگورا دیر شیطانان په دنیا کې شته د الله د دین خلاف والا کدا ملائکی نوې نو د خلکو بدغه ټوټي ټوټي کړی وې یا داس شیطانان پکې دي چې هغه غره د انسان نفری دي هو ملائکی دي رستم دي او مخکیم دي تر 160 پورې ملائکی ولاړ دي اکثر قول بدغه باندې کدا نوې نو دی شیطانانو با دا انسان ٹوٹی ٹوٹی کڑے وے تختا ولے بے ویم نو گورام حفاظت کا اون کی ملائکی من بین ادائی مخ کی دی ومن خلفی او رست ددن دی احفظونہو من امر اللہ حفاظت کئی ددی انسان پس سبب دا امر د الله باندې ان الله لا يغير بشکا الله تعالی نه بدلی ما هغه نعمت لرا به قوم چې په یو قوم باندې حتا یغیرو تر دې چې بدل کی ما هغه احکام بیا پوسیم چې د دې په ذمہ باندې ویم الله تعالی خپل نعمتونه نه بدلی پچا باندې تر دې چې دې بدل کې هغه حکمونه چې بده باندې لازم دي یاد وی ما معنا ان الله لا یغیر بشک الله نه بدلی ما هغه نعمتونه هغه حالات د امن بی قوم چی پا یو قوم باندی حتی یو غیرو ما بیان پوسیم تردی چی دی بدل کلی اغا حکمونا چی پا دی پا دی ما باندی لگی دلیم اغا کما حکمونا چی پا دی باندی اغا دی بدل کی اللہ حالات بدل کی اغا امن ختم شی پا زادہ تراشی یا دغا یا نعمتونا الله انعام کړی دی په سړی باندې دا عقیده توحید و سنت عقیده له توحید فریخ او دلا ایمان فریخ او دلو په د باندې او حالات هم بدل شي ان الله بشک الله لا یغیر نہ بدلی ما هغه حالات د عمل یا غنیمتنا بقوم فیقوم بلی حتی یغیرو تر دی چی بدل کی ما بی الپوزیهم اغا قدا چی دا دی فا نفسنو بلی اغا حکمنا چی دا دی فا نفسنو بلی و ایزا اراد اللہ کل چی رادو کی اللہ بقوم دیقوم سور ان د بدای د عذاب فلا مردلا نو نشت دی واپس کې دل د غلرم بیا دا غیلا واپسی نشت دے سچی رازی نو داد دے انسان دلا سرازی سوری روم 41 نمبر آیت کی وی ظہر الفساد فی البر والبحر بی ما کسبت ایدی الناس ستا دلا سنو عمل دے اخفل عمل تا تدر رسیم سوال دے چله ہوئی ملائکی ما حفاظت دا پارا ودرولی دی روستم دی عمر کم ولار دی نو بیا دی انسان تا دا مصیبتو نولی رازی گورو ماو تا کلی سرن وشی سڑے خوشی پندی مات شی لاس مات شی او فاد شی یادق شانتی پلار کی راولی گی نو دا بیا ولی رازی حفاظت کون کی ولاری دی کنا جواب کله چې د دې په تقدیر کې سلیکلی یا د عمل خراب شي دا غي د وجینا د تاسو مصیبت راځي نو دا ملائک ددنه پډړ شي دا ملائک ددنه سیټ شي نو دا تاګه ټکراو راشي او یادا و اذا اراد الله کله چې اراده وکي الله به قوم سوءا فیو قوم باندی دازا فلا مرد لہو ننشت دے واپس کی دلغی لرا وما لهم من دونی موال او نشت دے استاسو دفر ما سوا دلانا سو بچ کی دل بچاو والا گوری بل سوک نشت دے یو اللہ بتا بچ کئیم یو اللہ دخلا سولو والا دیم بس دیکھا سید امیر صاحب نو دینا ننی سبق کی دا ذکر کروم چی عالم الغیب یو اللہ دے پا ہر سبان لفو یو اللہ دے کدا مور پا گیڑا کیا غنر دیو کما دا علم دے پا دی ہر سبان لیو اللہ اللہ خبردار دے دا دغینا عقیدہ جوڑا کام چه زهر یو کار کوما اللہ زمان خبردار دے اللہ ما سر دے اللہ ما اینی اللہ ما تگوری حرام کے بل صد گناہ کار کے اللہ زان مخی تود روا اللہ ما تگوری نزول دا کار کوما بیا اللہ یعلم اللہ فویگی ما تحملو کلو انصا آغا چی بارئی هر زنانا رست رازی و اشتم سی پارا کی ان اللہ عنده علم الساعة و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام فینزو چیزون علم اللہ و ما سر دے انسان سر نشت دے و یعلم ما فی الارحام دا مور فرحیم کی جسے دی اللہ و زخ برداری ہم دنیا والا تب اے چی سری ویستر اشی پتہ لگی دا لگ دیو کجی نی دا غد اسبابو سر گوری اللہ بغیر اسبابو نا عالم الغیب دے نما تحملو کلو انسا چی باری هر زنانا وما تغیض الارحم آغا چی کمی رحیمونا زوزاد وما تزداد وچی زیاتیم وَكُلُّ شَيْءٍ عِلْدَهُ بِمِقْدَارِ او هر یو شید غسخا فیو انداز دیم عالم الغیب فویی پپٹو باندی وشہادتی او بخکارو باندی الکبیر عظیم الشان دی المتال او چت ذات دی سوا ملکم برابر دا تاسو باندی من سر القولا اغچ تاسو فٹ خبر کوئی ومن جہر بیهی اغچ تاسو ظاہر وی اغیل رم یعنی فلا بان لدا خبر برابر دا سوا ام ملکم برابر دی تاسونا من سر القول سوچ پټای د وینا نا ومل جهر بی سوچ پټکای سوچ خارکای د غلرا ومل هو مستخف باللیل سوچ پټ ګرځي د شپې وساری بم بالنهار اوز پخکارا باندی رواندی پا وقت دورزی کی لہو معقبات من بین یدیه او دا دی اللہ پا اختیار کی دی وار پا وار راتلن کی ملائکم لہو معقبات ادا دا اللہ پا اختیار کی دی فی در فی راتلن کی ملائی دا یو بل نرست راتلن کی ملائی بین بین یدیه اچی مخ کی دد ندی و مل خلبی اچی رست دد ندی یحفظونه من امر الله دا حفاظت کی ددی انسان پس سبب دا امر دا اللہ باندی ان اللہ لا یغیرو اللہ نبدلی ما بی قوم اغا نعمتنا چی پی قوم باندی حتی یغیرو تردی چی دا بدل کی ما اغا قدا اغا حکمنا فی ابی انفسهم چی دا دفزی ما باندی اللہ در نکل یو نعمت واغستو تک دا دعاگانی بغواری تا تا با معافی وشی خواغا نعمت تا تا بیا نوا پس کی گوره وإذا أراد الله كلا تراد وكي الله بقوم فيقوم بالليس سوء العذاب فلا مرد له نشتد واپس کی دل دغلرا وما لهم من دونه موال او نشتد ما سوى دلنا سوء دبچا ولم